Praat met het NOS Journaal. Het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds heeft nog geen beslissing genomen over het lot van topvrouw Georgieva. De Bulgaarse econoom ligt al weken onder vuur. In haar vorige functie als hoofd van de Wereldbank zou ze medewerkers onder druk hebben gezet om rapporten aan te passen. Daarmee zou ze China hebben willen bevoordelen. Georgieva ontkent ten stelligste dat ze dat heeft gedaan. Het bestuur van het IMF zegt dat het eigen onderzoek naar de kwestie vordert, maar dat er nog details zijn die moeten worden opgehelderd. De zeer strenge abortuswet in de Amerikaanse staat Texas is weer van kracht, 2 dagen nadat een rechter de omstreden wet had opgeschort. Texas was tegen dat besluit in beroep gegaan en heeft nu van het Hof gelijk gekregen. Daarmee zijn in Texas alle abortussen weer verboden vanaf het moment dat de hartslag van de foetus kan worden vastgesteld. Dat is meestal rond week 6, een moment dat sommige vrouwen nog niet eens weten dat ze in verwachting zijn. De regering van president Biden probeert de wet van tafel te krijgen, omdat die tegen de grondwet zou ingaan. Voor het eerst sinds de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan zullen hooggeplaatste Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers weer om tafel zitten met de Taliban. Later vandaag en morgen spreken de Amerikanen met een Taliban-delegatie in Doha, de hoofdstad van Qatar. Doel van het overleg is volgens Amerika om de evacuatie te vergemakkelijken van buitenlanders en Afghanen die gevaar lopen. Dat er nu op hoog niveau gesprekken plaatsvinden moet niet worden gezien als een erkenning van het Taliban-regime, stelt een Amerikaanse woordvoerder. Het weer. De dag begint mistig en grijs. Pas later vanochtend en vooral 's middags breekt de zon door. Er staat weinig wind en het wordt 16 tot 18 graden. Zondag is het weer ongeveer hetzelfde. Daarna wordt het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Ster. NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag. Met Maarten Vermeulen. Ja, goedemorgen en leuk dat je luistert naar Dit is de Zaterdag. Dat is het programma waarin we de meest spraakmakende artikelen uit de weekendkranten aan je voorschotelen. En wil je thuis meepraten? Dat kan zoals altijd via de Radio 1-app. Nou, bij mij aan tafel zitten deze ochtend Merel Ek, politiek redacteur bij de Nieuwsbv, en Matthijs van Schie. En jij bent chef online bij EW. Dat is het voorheen Elsevier Magazine. Goed dat jullie er zijn deze morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, het is weer gelukt. Het is, ja. Ik kijk hier toch even twee slaperige gezichten aan. Maar we hebben koffie inmiddels, dus precies. Het gaat weer goed. Dat ja. Hartstikke goed. En jullie hebben de kranten al doorgenomen. En ik ben even benieuwd, is er iets wat opvalt als je die krant van de mat pakt? Ja, ik heb de Telegraaf even erbij gepakt. En uiteraard pakken ze groot uit met de ontsnappingspoging van Ridouan Taghi. Neef opgepakt bij de justitiële inrichting in Vught. Ja, dat is natuurlijk typisch Telegraaf. Misdaad is echt een uniek selling point van de Telegraaf. Dus logisch dat ze hiermee openen. Valt me op dat ze een schets hebben van Taghi. Je ziet eigenlijk altijd 2 foto's van hem. Of het is die duckface ergens op een tropisch eiland of waar het ook is. Of het is een schets. Eigenlijk meer hebben ze niet van hem. Nee, precies. Met die 2 foto's moeten we doen. Ja. Dat is genoeg ook, denk ik. Ja. Het nieuws was natuurlijk dat zijn neef, dacht ik, ook advocaat hem zou hebben geholpen bij voorbereidingen om te ontsnappen. Ja, er werd eigenlijk al heel lang voor gevreesd. Maar kennelijk konden ze toch niet volledig voorkomen dat ze die pogingen in ieder geval gingen ondernemen. Ja, dat is de meest gezochte, of tenminste de belangrijkste crimineel van Nederland. Dus, ja. Is dat een zaak die jij ook nog bijzonder volgt? Of niet bijzonder. Met wat de Telegraaf erover schrijft? Ja, dat vooral. We hebben ook zelf een verslaggever bij EW, een misdaadverslaggever, Gerlof Leijster, die dat heel nauwlettend volgt. En ik volg hem altijd braaf over deze kwestie. Ja, precies. En Merel, is er iets wat jou opviel deze ochtend? Nou, de voorpagina van het AD. Er staat een fantastische cartoon over, bij het artikel waar we het zo over gaan hebben, over politici die daar een beetje als gehavende superhelden zijn afgebeeld. Waaronder Mark Rutte in een heel kort, strak broekje. Het is echt heel grappig, vind ik. En ik zie hier Thijs van den Brink, na 25 jaar EO, ik schijn aardiger te zijn nu. Nou, daar hebben we het even over mijn collega. Ja, maar heb jij dat gevoel ja, dat ook zo dat je bij de EO eigenlijk gewoon aardig geworden? Dat je langzaam na 25 jaar, zou je echt kunnen zeggen, nou, misschien dat het dan effect heeft en dat je dan aardiger wordt. Ja, precies. Ja, ik weet het niet. Ja, jij werkt bij de EO. Jazeker, dus nog geen 25 jaar. Nee. Dus alle scherpe randjes moeten jullie mij vergeven. Okay, maar ik ken Thijs inderdaad als een hele aardige collega. Dus misschien dat heeft hij toch gelijk. Ja, precies. Effect op mensen heeft. Ik ben wel heel benieuwd ook hoe die 25 jaar geleden binnenkwam. Maar goed, daar moeten we een andere keer over hebben, denk ik. Misschien moeten we hem gewoon een keer uitnodigen hier. Nou, om dat te doen. We gaan zo meteen heel uitgebreid doorpraten over verhalen die jullie hebben meegenomen. Maar we luisteren eerst naar Home van Edward Sharpe en de Magnetic Zeros. My goodness. Zo, die is best lastig. Schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool. Schrijft de Volkskrant. Ja, leuk dat je nog steeds luistert naar Dit is de Zaterdag. Merel en Matthijs zijn vanochtend vroeg voor ons de kranten ingedoken. En hebben voor ons wat spraakmakende artikelen meegenomen. Ik wilde met jou beginnen, Matthijs. Want jij nam een interview mee uit NRC. met James Kennedy. Ja, klopt. Een historicus die altijd zinnige dingen heeft te zeggen, met name over het Nederlandse verleden. En het gaat over het verleden, maar ik vind het ook wel een aardig stuk om het er gewoon over het heden te hebben. Het stuk heet Wil je ertoe doen, dan moet je werken. Het gaat eigenlijk over de arbeidsethos in Nederland, hoe die is veranderd in de loop van de naoorlogse geschiedenis. Nou ja, heel kort zegt hij eigenlijk, de jaren 50 was natuurlijk de wederopbouw. Nederland moest opgebouwd worden, mensen werkten keihard, haalden daar ook ontzettend veel voldoening uit en zingeving om het land weer op te bouwen. Eind jaren 50 kwamen er ook mensen die zeiden van, hey, moeten we wel alleen maar werken? De vloek van de arbeid had een andere historicus het zelfs over. En eigenlijk zo jaren 60, jaren 70 kwam er steeds meer aandacht voor zelfontplooiing. Maar eigenlijk in de jaren 90 werd er weer veel meer nadruk gelegd op werken, werken, werken. Kabinet Kok. Je had zelfs wat motto, toch? Ja, van precies. Het kabinet, ja. Dat wordt genoemd inderdaad. En nou ja, wat ik vooral interessant vind is de vraag welke rol werken nou speelt in ons leven. Eigenlijk valt het mij altijd op, als je op een feestje komt of je zit bij de kapper, dan is altijd de eerste vraag die mensen stellen, wat doe je, waar werk je? Ja. Het is eigenlijk raar, want als iemand vraagt wat doe je, dan kun je natuurlijk ontzettend veel vertellen over je hobby's of waar je staat in je persoonlijke leven, maar iedereen begint dan over zijn werk. Ja, dat verwachten we toch niet. Je verwacht toch als je zegt tegen iemand wat doe je, dat hij even uitlegt wat voor werk hij doet. Precies. Ja, en ja. Ik denk dat dat ook wel zegt dat voor de meeste mensen hun werk, het werk dat ze doen, ook echt de belangrijkste of het belangrijkste eikpunt is voor hun eigen waarde, of in ieder geval waar ze over vertellen. En nou ja, je kunt daar natuurlijk vraagtekens bij zetten. Moet werk zo'n grote rol spelen in je leven? Ik vind het ook altijd boeiend om actuele discussies te volgen. Bijvoorbeeld Sander Schimmelpennink, zijn stokpaardje is altijd dat part-time de vrouwen, dat een slecht fenomeen is, dat we daarvan af moeten en dat we meer moeten werken om onze verzorgingsstaat op peil te kunnen houden. Dat is wel ironisch, omdat juist, legt James Kennedy uit, in de jaren 60, toen de verzorgingsstaat werd uitgebreid, dat juist de noodzaak om altijd maar te werken een beetje verdween of minder werken. Ja, dat plaatst ons ineens voor de vraag, waarom werken we nog? Omdat het is niet meer nodig om in leven te blijven. Precies. Ja. En Kennedy vertelt dus ook dat steeds meer mensen de zelfontplooiing eigenlijk zochten in hun werk. Ja. En ik denk, dat geldt voor mijzelf ook wel, dat ik blij ben dat ik werk doe dat ik leuk vind, waar ik ook betekenis uit haal. Maar er zijn natuurlijk ook ontzettend veel mensen die gewoon vooral werken, en dat geldt voor ons allemaal, maar eigenlijk vooral mensen die alleen maar geld op de plank willen hebben en dat ook moeten. Dus ja, die zelfontplooiing is ook maar relatief, denk ik. Ja. Merel, waarom werk jij? Ja, ik heb hier tijdens de coronacrisis eigenlijk best wel veel over nagedacht. Want toen kreeg je een wat rustiger leven. Dus kon je ook naast je werk wat meer rust voor jezelf inplannen. En dan ga je toch alles wel vanuit een ander perspectief zien. Dat andere dingen er eigenlijk veel meer toe doen dan je werk aan zich. Ik werk natuurlijk omdat ik gewoon ook mijn huur moet betalen en eten en weet ik het wat allemaal. Maar ik heb ook het geluk dat ik werk doe, dat ik ontzettend leuk vind. Dus voor mij voelt het ook gewoon niet als werken, bijna. En ik denk dat je dan heel erg gezegend bent als je dat voelt over je werk. Ja, dat is misschien ook wel de reden waarom je begint over je werk, op het moment dat mensen vragen, wat doe je? Ja, omdat het zo dicht ligt bij, ja, maar dit vind ik eigenlijk leuk. Ja, dat. En ik vind het ook heel interessant. De waar ik kom, wie ik spreek. En ik weet niet. Het voelt wel een beetje als een deel van jezelf of zo. Dat is je identiteit misschien. Ja. En een soort vervulling van zin, waarom je er bent? Of is dat alweer te groot? Nou, misschien ligt het ook al aan het feit dat je dus je grootste deel van je dag of je leven ben je bezig met je werk. Dus als iemand vraagt, wat doe je? Dan ga je al snel, denk ik, zoeken in datgene waar je eigenlijk het meest mee bezig bent. En dat is gewoon werken. Ja. Want wat moet je dan vertellen wat je in het weekend soms af en toe doet? Ja, dat is ook altijd zo'n standaard vraag. Hoe was je weekend? Dat is dan weer op werk. Oh ja, op werk praat je over wat je niet doet als je niet werkt. Ja, dat is eigenlijk heel gek. Ja. We gaan praten over wat we de rest van de tijd doen. En tegelijkertijd is dus, je brengt op je werk heel veel tijd door met mensen, je collega's. Die lijken op sommige momenten onvervangbaar. Maar de ervaring, althans mijn ervaring, is dan als je eenmaal verkast of naar een andere werkplek gaat, dat de mensen met wie je dan werkt eigenlijk ook wel weer heel inwisselbaar blijken. Ja, je bedoelt dat je niet zoveel contact meer hebt. Sorry, oud-collega's. Niet de mensen achter de schermen ook of zo. Nee, maar is dat jullie nooit opgevallen? Het laatste had ik daar een gesprek over. Dat ik dacht, oh ja, er zijn toch momenten waarop je denkt, deze mensen die maken zo'n deel uit van je leven. Maar het zijn ook maar gewoon mensen die daar toevallig ook werken. En als iemand vertrekt, dan zie je iemand zomaar nooit meer. Ja, dat herken ik wel, denk ik. Er zijn altijd wel wat oud-collega's met wie je contact hebt. Uiteraard, de uitzonderingen daar gelaten. Maar het merendeel spreek je eigenlijk zelden tot nooit meer. Althans, dat heb ik ook. Ik sta natuurlijk nog maar aan het begin van mijn werkende leven. En jij in feite ook. Dus ik weet niet of dat gaat veranderen als je bijvoorbeeld 10, 20 jaar ergens werkt. Lijkt me wel. Ja, nou ja. Toch even aan Thijs van den Brink. Even Thijs van den Brink vragen. Ja, wat er gebeurt als hij zou vertrekken. Ja. Nou, wat mij nog opviel, waar ik het nog kort over wil hebben, is omdat Kennedy aangeeft in datzelfde interview dat nu vooral het werk de plek is waar mensen andere mensen ontmoeten. Dus hij geeft eigenlijk aan, dat is waarom we als mensen, als Nederlanders, werk zo belangrijk vinden. Omdat dat ook eigenlijk onze sociale omgeving is. Ja, daar kan ik me zeker in de coronacrisis. De enige mensen met wie je nog contact had. Of nieuwe mensen die je ontmoette. Waren ofwel nieuwe collega's die er via de teamsvergaderingen in kwamen. Of je sprak inderdaad je collega's nog. Maar voor de rest daarbuiten. Dus dat kan ik me best voorstellen. En zeker als je echt veel werkt. Dus niet zoals Sander Schimmelpennink al de helft van de vrouwen beticht van... wat is dat? Nou ja, als het klopt en we moeten inderdaad meer gaan werken om die verzorgingsstaat daadwerkelijk overeind te houden, want hij wordt natuurlijk gewoon duurder. Dan denk ik, dan heb je een valide punt. Ik weet niet of het klopt dat echt alle vrouwen die nu part-time werken echt aan het werk moeten, omdat het anders gewoon niet meer te betalen is. Anders zou ik pleiten om te kijken naar toch hoe kunnen we efficiënter, want dat heb ik ook tijdens de coronacrisis gemerkt. Ik kan eigenlijk in een hele korte tijd net zoveel doen als dat ik hier bijvoorbeeld op een redactie doe met veel collega's erbij. En dat heeft natuurlijk ook weer allemaal andere voordelen. Dat je creatieve prikkels krijgt of zo. Maar ik kan heel veel werk, als ik gewoon in mijn eentje op een zolderkamertje zit, heel veel werk in een hele korte tijd doen. En ben ik eigenlijk veel efficiënter. Dus ik zou in theorie echt best wel veel minder kunnen werken in een week. En dat is... Maar dan wel liefst voor hetzelfde salaris. Uiteraard. Nee, misschien is het voordeel, als het zou kunnen, dat we productiever kunnen worden, waar we volgens mij in Nederland al vrij goed in zijn, vergeleken met veel andere landen. Dan zou je ook kunnen kijken naar manieren om je buiten je werk te ontplooien, zodat je ook eens een keer wat anders kan antwoorden. Als iemand vraagt, wat doe je? Dat je een keer vertelt over een nieuwe hobby, een nieuwe taal. Zouden we sowieso mee kunnen beginnen, toch? Ja, dat natuurlijk. Als we ons nu gaan voornemen, de eerste volgende keer dat iemand aan mij vraagt, wat doe je eigenlijk? Dat ik dan gewoon begin over... Maar wat zeg je? Waar begin je over inderdaad? Ja. Ik zou echt heel hard na moeten denken. Ik kan natuurlijk zeggen, bijvoorbeeld, ik ben nu Spaans aan het leren. Het is ontzettend leuk en ik wil van de zomer naar Spanje. En dan ga ik daar echt met mensen praten. Ik denk dat de eerste reactie zou zijn, heb je op dit moment geen werk? Ja, dat zou wel kunnen inderdaad. Ja, of de vervolgvraag is leuk. En wat doe je voor werk? Ja, precies. Is dat voor je werk, dat je Spaans Maar heel even, want Nathijs, stel dat jij morgen ontslagen wordt en je hebt ineens geen werk. Wie ben je dan? Wie ik dan ben? Zo, dit zijn... Het is zaterdagochtend. Nou ja, ik denk dat ik nog wel zou kunnen zeggen dat ik bijvoorbeeld waarde haal uit de banden met mijn familie, mijn relatie. Mijn hobby's, hoewel je hobby's zijn natuurlijk ook deels afhankelijk van het feit dat je geld verdient en dat je die hobby's daarmee kunt betalen. Je sport, de dingen die je leest, de dingen die je bekijkt. Er blijft nog wel genoeg over, maar het is zeker waar dat je vaste ritme en ook inderdaad de vele contacten die je hebt gewoon wegvallen. Dus ik denk dat ik zelf ook wel in een zwart gat zou vallen. En ja, ik denk dat voor heel veel mensen geldt. Maar toch denk ik dat het wel goed is misschien als we proberen, en dat hou ik mezelf ook altijd voor, om niet altijd als eerste te willen weten waar iemand werkt. Ik probeer op feestjes, als ik een nieuw iemand ontmoet, ook altijd een andere vraag te stellen dan dat, omdat het zo voorspelbaar is. En mensen weten ook bijna zeker dat je dat gaat vragen. Dus je merkt dan soms ook wel, als je dan iets anders vraagt, dat mensen dat wel verfrissend vinden. Ja, goed idee. Ja, al is het maar omdat ik heel vaak de banen die andere mensen hebben ook gewoon niet zo goed begrijpt of niet interessant genoeg vindt. Zeker waar. Ja, je zou maar consultant zijn. Ik heb dan meestal geen idee wat iemand doet. Dan vind ik het altijd juist interessant. Oh ja, dan ga jij dan doorvragen van hoe ziet het? Zit dat niet in de interviewer in jou? Dat je dat dan ook een beetje... Ja, maar dan gaan ze praten en dan snap ik het toch nog niet. En dan tune jij uit. Maar goed, James Kennedy in NRC dus. Je kunt er lang over doorpraten. En het levert allemaal diepe zingevingsvragen op. Over dat waarom we weer werken. We gaan naar een verhaal uit het AD. En dat sluit daar misschien een beetje wel op aan, Merel. Ja. Namelijk, als politicus kun je zomaar je baan kwijtraken. Ja, zeker. Dat is een artikel van Niels Klaas en Hans van Soest. En met als titel als politicus kun je nu over elke stoeptegel struikelen. En dan is dat vooral doelend op de bewindslieden. En zij zeggen, wij stellen steeds hogere eisen aan de politici. Zeker als ze allemaal grote woorden gebruiken. Als we gaan het radicaal anders doen. Dit nieuwe kabinet gaat het radicaal anders doen. En ze snakken, zegt het artikel, naar kreukloze bewindslieden. En daarom worstelen partijen met het vinden van die bewindslieden. Want kreukloze bewindslieden, die bestaan eigenlijk gewoon niet. Zeker niet, als je ziet. Dit is natuurlijk ook allemaal een beetje gebaseerd op wat er afgelopen week gebeurde met Wopke Hoekstra. Die in 2009, als ik het goed zeg, via... Even kijken, dan wordt het allemaal dit hele financiële verhaal. Hij had geïnvesteerd in een ecotourisme in Afrika van een vriend van hem. En die investering ging via de Maagdeneilanden, belastingontduikingsparadijs. En daar was natuurlijk ophef over. En de hele Kamer sprong erop in het vragenuurtje. Ik was daar buiten in die zaal en ook de hele pers stond te wachten en te luisteren naar zijn antwoorden. Hij heeft daar echt bijna een uur gestaan. Dat is heel lang voor een vragenuurtje. En moest zich daar verdedigen over waarom hij het had gedaan. Iedereen die vond er wat van. Iedereen die viel hem heel hard aan. Hij was bijna al veroordeeld. Zonder dat hij eerst een verhaal had kunnen doen. En daar gaat het in dit artikel ook heel erg over. En ook hoe dat anders was vroeger. Dat is wel leuk, want hier staat bijvoorbeeld als voorbeeld... het was Ruud Lubbers die in 1974 als minister met een borrel op... een aanrijding veroorzaakte, doorreed en alleen daarvoor een boete kreeg. De 0,3 promil alcohol in zijn bloed was niet strafbaar hoog. Dus premier Joop den Uyl reageerde nuchter... kan gebeuren. Ja. Dat soort voorbeelden staan in. Ja, leuk hè? Hij reageerde nuchter. Ja. In de krant erbij. Dat zou je toch nu niet meer kunnen voorstellen. Jij zit er misschien nog iets dichter op. Maar blijft een minister nu nog zitten als je een aanrijding veroorzaakt met drank op achter het stuur? Een minister weet ik niet, maar ik weet wel een paar jaar terug volgens mij Wiebren van Haga. Ja, maar die man blijft gewoon consequent zitten. Maakt niet uit wat er gebeurt. Precies, maar die had ook een aanrijding, geloof ik, van in ieder geval geen aanrijding volgens mij, maar hij had in ieder geval te veel alcohol gedronken en hij heeft wel enige vorm van boete moeten doen, maar hij is wel aangebleven. Ja, en Matthijs Huizing had je bijvoorbeeld ook van de VVD, die was ook betrapt met alcohol op achter het stuur en die is volgens mij toen wel weggegaan. Ja. Dus het is ook wel, de mensen stappen wel op, maar een minister, dat zou denk ik nu zeker, dus je veroorzaakt een aanrijding en je rijdt door. Dat kan natuurlijk nu niet meer. En met die terugblik naar de historie deed Wopke Hoekstra dat ook continu deze week. Hè. Die zei, was het heel anders, dat gevoel over dat soort investeringen. En hij zei ook, ik wist het niet dat het zo precies die constructie liep, et cetera. En zij zeggen eigenlijk, dat gelijk erop springen en dat bijna al iemand veroordelen voordat iemand überhaupt heeft kunnen vertellen hoe dat precies is gegaan. Ook nog van voor zijn ministerschap. Hè? Dus hij was nog geen minister toen dit allemaal gebeurde. Hij heeft het continu bij de Belastingdienst aangewezen, et cetera, et cetera. Maar zelfs dan gaan mensen nog de heel op in. En staat de motie van wantrouwen bijna al klaar. Ja. En die tendens in Den Haag, dat formuleren zij ook, dat er een afrekencultuur is ontstaan. En dat de schijn van belangverstrengeling nu al bijna leidt tot zo'n motie van wantrouwen. En ook bijvoorbeeld het compromis dat... dit wordt door heel veel mensen als spin gezien. Maar het compromis dat je dus zegt... Oké, als Kaag zijnde, ik hef de blokkade op. We gaan toch in zee met de ChristenUnie. Dat wordt dan als draai gezien. Dat wordt heel negatief gezien. Terwijl zij zeggen, je kan het ook als compromis zien. Of als iemand die zegt, dan ga ik toch even kijken... Voortschrijdend inzicht. Is dodelijk in Den Haag, voortschrijdend inzicht. Ik heb ook wel kritiek gehoord op bijvoorbeeld Rutte... die maar steeds excuses blijft maken. En zegt, ik vond het, moet ik persoonlijk bekennen, best verfrissend. Een politicus die gewoon zegt, heb ik niet goed gedaan, sorry. Maar dat is bijna in politiek Den Haag, kan dat eigenlijk niet. Elke minister is toch heel benauwd om te zeggen, sorry, dat is mijn fout. Omdat geen minister het zo goed kan als Mark Rutte. Ja. En Mark Rutte heeft daar hele vernuftige manieren voor. Maar dat werkt dan toch irritatie. Toch? Ja. Want zijn excuses. Ja. Ook bij de Kamer zeker. Ja, ja absoluut. En hij kan het zich natuurlijk ook heel vaak niet herinneren. Ja, maar dat is denk ik nog voor mensen nog vervelender dan zeggen. Dat je gewoon zegt, ik heb daar geen actieve herinnering meer aan. Misschien zijn het ook geen stoeptegels in zijn geval. Een stoeptegel klinkt natuurlijk een beetje als een soort... dat ligt los en dat is een hobbeltje. En daar kun je nu in Den Haag over struikelen. Ja, en dat zijn ook van die dingen inderdaad. Er zijn natuurlijk bepaalde dingen waar je gewoon een motie voor wantrouwen kan indienen. Maar zij zeggen ook, dat is nu zo aan de orde van de dag. Dat is gewoon een inflatie van de motie van wantrouwen. Ja. Zeker bij Hoekstra, als we het dan even specifiek over die kwestie hebben. Wat jij al zei, hij heeft eigenlijk niks fout gedaan. Het was 2009, dus ook best wel lang geleden. Hij was helemaal geen minister. En ik denk dat dit soort ophef wel heel schadelijk is voor het feit dat mensen die uit de samenleving komen of uit het bedrijfsleven, dat die misschien niet langer minister willen worden. Want als iets wat jij hebt gedaan, wat destijds ook helemaal niet fout was, als dat je zo wordt nagedragen, dan denk je, nou, waarom ga ik niet gewoon bij McKinsey blijven om een veelvoud te verdienen van een ministersalaris? Terwijl ik denk dat het juist heel goed zou zijn als we ministers hebben die in bedrijfsleven, in andere takken van de samenleving hebben gewerkt. En niet alleen maar raadslid, wethouder, Kamerlid en minister worden. Nee. Maar begrijp me niet verkeerd. Ik vind het goed dat hij het uit moet komen leggen, hoor. Want het is natuurlijk als minister van Financiën verschijnt in een Pandora Papers. Ja, oké, dat moet je wel. Dat moet je ook even komen uitleggen aan de Kamer. Maar ook gewoon aan de maatschappij. Zo van, oké, hoe is het dan precies gebeurd? Maar de gretigheid waarmee de Kamer en vooral de oppositiepartijen op zulke bewindspersonen dan inpakken, inderdaad inhappen en daar zoveel moties over indienen. En dat zie je nu ook gewoon, dat het de algemene tendens is in Den Haag, dat daar ook heel veel irritatie over is, ook buiten Den Haag. Hè, van waar zijn ze nou mee bezig? Ja. Nu gaan ze weer een uur, vragenuurtje hierover doen. Ja. Terwijl er zijn echt best wel veel belangrijke zaken spelen in het land. Dat is best wel een geluid wat ik veel heb gehoord, ook van buiten Den Haag. Heel veel irritatie over Den Haag, dat echt gewoon met Den Haag bezig is. Ook met dat formatiedebat ging het, geloof ik, eerst drie kwartier over de borrelroddel. Die was verspreid door D66 over Remkes. Dat het is niet over de formatie echt gegaan, het proces inderdaad. Nee, precies. Laat staan over de inhoud waar de formatie over zou moeten gaan. Ja, dus het is. En dat zag je ook al wel bij Hamer. En toen ook bij de opdracht die ze Remkes dan weer mee moesten geven. Daar was dan ook uiteindelijk. Zou je het aandurven zelf om de politiek in te gaan? Of zijn er dingen die nu er binnen schieten wat je denkt, oh ja, daar zouden ze het misschien wel over gaan? Ik zou op dit moment voor geen goud de politiek in willen. Nee. Echt gewoon, al is het alleen maar om de werkdruk. Want laten we wel wezen, die politici van bewindslieden tot Kamerleden tot personeel gewoon achter de schermen werkt keihard. Dat zijn echt geen leuke uren. En de haat die je over je heen krijgt, daar gaan we volgens mij straks ook nog wel over praten. En inderdaad, gewoon de algemene manier van politiek bedrijven op dit moment is denk ik niet heel leuk om tussen te zitten. Nee, Matthijs? Ja, helemaal mee eens. Eigenlijk weinig meer aan toe te voegen verder. Ik zou dat ook absoluut niet ambiëren. Ja, lekker blijven werken op een plek waar niet het hele land over je heen valt, om het minste of geringste. Ja. Nou, in ieder geval interessant verhaal in het AD. En ook inderdaad wat je zegt, Merel, vanwege die vergelijking met het verleden, waar dingen zijn gebeurd die we ons nu toch bijna niet meer kunnen voorstellen. Laten we daar geen voorbeeld aan nemen, hoor. Ik denk dat het goed is dat we dat niet meer accepteren. Maar het was wel even leuk om het zo in perspectief te zetten. Ja. Een verhaal uit de Telegraaf. Jij noemde het net al even meer over scheldpartijen, haatcampagnes. Er zijn wetenschappers die daar bijna dagelijks mee te maken hebben. En daar duikt de Telegraaf in. Ja, dat klopt. De Telegraaf heeft gesproken met de VSNU, de koepelvereniging universiteiten. En die willen eigenlijk een actieplan tegen bedreiging wetenschappers. Nou ben ik altijd wat sceptisch over actieplannen. Want ja, mensen die wetenschappers bedreigen, die laten zich daar natuurlijk niet door tegenhouden. Het zijn ook grotendeels mensen op de sociale media, zoals jij net al noemde. Dat is denk ik een fenomeen dat heel lastig aan te pakken is, behalve mensen te verbannen. Maar ja, maken ze weer een nieuw account aan. Dan begint het weer opnieuw. En wat ik wel boeiend vond is dat er een wetenschapper is. Het zijn bijvoorbeeld mensen als Ab Osterhaus, Roland Pierik. Dat is ook een wetenschapper die vaak bij Op1 zit. Maar ook bijvoorbeeld Afshin Elian, rechtsgeleerde, toevallig columnist bij ons. En zo nog een aantal mensen, vooral het coronadebat, die met de dood bedreigd worden. En een van die wetenschappers vertelt dat hij een keer iemand opzocht, of in ieder geval iemand tegen het lijf liep die hem had bedreigd op sociale media. Nou, wat er gebeurde, dat kan je eigenlijk wel raden. Die man die schrok heel erg en die zei dat hij het niet zo had bedoeld. En uiteindelijk zou hij zich in het vervolg wat meer koest houden. Nou, dat is natuurlijk wel een groot probleem om meerdere redenen. Allereerst natuurlijk omdat een bedreiging gewoon bedreigend overkomt, uiteraard. Ten tweede is het zo dat het debat hierdoor steeds moeilijker wordt. Je ziet het op meerdere terreinen met wetenschappers. Als jij kritiek uit op wat Ab Osterhaus vertelt, dat er bijvoorbeeld een nieuwe lockdown nodig is, of iemand anders over een vaccinatieplicht, dan wordt dat al door dit soort bedreigingen vrij snel op één hoop gegooid met relevante inhoudelijke kritiek. Je kunt het moeilijker het onderscheid maken. Hetzelfde geldt voor kritiek op bepaalde journalistieke media of journalisten. Dat wordt dan, omdat er ook zoveel journalisten worden bedreigd, wordt er ook, nou ja, wordt het steeds moeilijker om inhoudelijke kritiek te geven. Voor een ander voorbeeld is Sigrid Kaag. Er wordt ontzettend veel bagger over haar heen gestort. Ook inderdaad op haar vrouw zijn gericht. Maar dat wil niet zeggen dat alle kritiek... Ook vanuit deze krant trouwens. Ja, vanuit de Telegraaf. Ook dat, maar dat wil niet zeggen dat bijvoorbeeld elke kritiek niet waar is. En die grens die verwatert heel erg door al die bedreigingen. En dat maakt het wel heel een gevaarlijke ontwikkeling, denk ik. Dat je debat niet meer kunt scheiden van scheldpartijen. En ja, daar moeten we wel voor proberen te waken natuurlijk. Ja, en nou... Zie je nu ook in. Dat is ook de kritiek op mensen die bijvoorbeeld kritiek hebben op de coronapas, bijvoorbeeld. Die gelijk in de hoek wappie worden neergezet. Hè? Dus inderdaad, ook dat debat kun je gewoon niet meer goed vuren of voeren. Of met mensen die een vraag hebben over vaccinatie. Eigenlijk mag je al niks meer vragen over vaccinatie. Want ook dan ben je misschien wel een wetenschapontkenner of. Of een wappie. Dus dat is inderdaad wat jij zegt, die scheidslijn. De kampen worden geradicaliseerd en het is gewoon, je valt of in het ene kamp of de andere kant. Er is geen midden meer. Nee. Je zag het ook met die demonstratie tegen de coronapas, dat er dan iemand met een galg loopt. Nou, het precieze verhaal daarachter, dat lag geloof ik weer anders. Maar in ieder geval, er loopt iemand met een galg, wat gewoon echt niet kan eigenlijk. En vervolgens wordt gezegd, nou, die duizenden mensen die daar liepen, dat zijn mensen die allemaal Hugo de Jonge willen ophangen. Ja, dan is het ook al niet meer mogelijk om... Maar hebben wij daar dat vraag ik me wel af, als media dan echt een groot aandeel in? Want in talkshows en iedereen wil altijd de uiterste tegenover elkaar. Mm-hmm. Mensen zien ook niet meer dat het gesprek in het midden gevoerd kan worden. Nou, laatst zat er bij Jinek Jan Paternotte en Nicky Pauverwij. En dat was gewoon een gesprek. Ja. Een gedegen gesprek. Ja, gedegen. Ik heb toevallig ook gekeken. Ja. Kijk niet zo vaak naar Jinek, überhaupt naar talkshows. Maar wat me opviel, is dat zij inderdaad een heel goed debat voerden. Maar dat er dan ook Gerard Joling en Remy Bonjasky, de kickbokser, aan tafel zaten. Ja, die mogen dan ook iets zeggen. En die mogen iets zeggen. En op zich, natuurlijk mag je daar iets over zeggen. Maar het lastige was dat zij wilden een principiële discussie voeren van, schendt dit de privacy? Is dit niet in strijd met de lichamelijke integriteit? En dan komt Gerard Joling tussendoor. Nou, iedereen moet zich vaccineren. Want ik vind het heerlijk dat iedereen weer bij mijn show komt. En Remy Bonjasky, nou, ik ben een gezonde kerel. Ik vind dat er veel meer aandacht moet komen voor een gezonde lifestyle. Dan krijg je dus een discussie die helemaal niet meer op inhoudelijke gronden wordt gevoerd. Maar het was inderdaad wel een goed begin om twee mensen tegenover elkaar te hebben die echt op de inhoud. Ja, nou, en ik vind het dan wel weer ook interessant dat Gerard Joling daar bijvoorbeeld aan tafel zit. Want die vertegenwoordigt wel een hele volkse mening. Die kan ook vragen stellen. Waar heel veel mensen en kijkers, denk ik, mee zitten. Waar je als presentator, omdat je er misschien te diep in zit of zo, niet per se dat zou vragen. Nee, om nog even terug te komen bij die demonstratie waar die galg werd gezien. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een manier om je te laten horen. Je weet bijna zeker dat iedereen daar opduikt. Dus op het moment dat je dat daarvoor kiest, weet je ook, ja, maar nu word ik gehoord. Ja, maar het vervelende lijkt mij voor die man, of nou vooral voor de demonstranten om hem heen. Het gaat helemaal niet meer over waarover ze daar tegen stonden te demonstreren. Ja. Het gaat alleen maar over hoe walgelijk die galg is. En het gaat eigenlijk alleen maar over die galg. Net als het toen bij dat andere protest alleen maar over die afzichtelijke associatie met de Tweede Wereldoorlog zat. Daar ging het toen alleen maar over. Nu gaat het over die galg. Ja. Er is continu als deze groep demonstreert wel iets absurds aan de hand waar het dan over gaat. Ja. En het gaat constant niet over de boodschap die eigenlijk de meerderheid van die groep af wil geven. Ja. Ja. Dus eigenlijk is het advies aan de mensen die dit soort dingen in een schuurtje timmeren of bovenop zolder hebben liggen, laat het thuis. Nou dat, maar ook als je het als demonstrant om je heen ziet, zeg dan misschien, hey gast, sorry hoor, maar nu wordt het allemaal weer afgeleid van waar we hier eigenlijk voor staan. Ja. Tenminste, als je je boodschap over wil brengen, en ik denk dat dat toch het doel is van die demonstranten, dan zou ik niet zulke lugubere acties gebruiken. Mm-hmm. Nog even terug naar dat artikel in de Telegraaf. Er komt een meldpunt waar wetenschappers zich gaan melden. Ja. Dat klinkt een beetje als, we hebben weer een meldpunt. Precies, meldpunten, actieplannen, dat soort dingen. Het is natuurlijk logisch dat mensen iets willen proberen. Maar de vraag is of ook maar iemand die op zijn zoldertje gefrustreerd is over de coronamaatregelen of dingen die voortkomen uit misschien een slechte persoonlijke situatie zich dan door een actieplan laat tegenhouden. Ik denk dat het het enige wat helpt is gewoon mensen die bedreigen heel hard straffen. Ja. Maar eventueel, wat is die ene wetenschapper ook zei, van in contact brengen met de persoon die wordt bedreigd. Ja, ja, dat werkt eigenlijk het beste. Ja, gewoon gelijk, confronteren. Ja. Ik moet gelijk denken aan Peter R. de Vries. Ja, daar moest ik ook aan denken. Dat zag je in al die fragmenten voorbij kwamen vlak nadat hij was overleden, dat hij zijn haat, de mensen die naar haat mails en zo stuurden naar hem, dat hij die op ging zoeken. Ja. En dat dan inderdaad, je ziet de schrik bij die mensen. En dat zijn eigenlijk gewoon doodnormale mensen die totaal niet beseffen wat zo'n bedreiging eigenlijk met iemand doet. Dat aanricht. Nee. Dus, we gaan zo meteen verder praten. Onder andere over energieleveranciers die zelf contracten opzeggen. En vluchtelingen die nu wel welkom zijn in Harskamp. Maar eerst luisteren we naar de Bluebirds met Nothing's Ever Good Enough. On top of the world, raising my glass, all the gold in front of me, knowing this high gonna last. Aiming to fly, only to fall. Am I running out of time? You think that I made it, but I can't seem to make it right at all. Always trying to turn the tables. Why is it so hard to be grateful? Ooh, nothing's ever good enough. Maybe it's wrong, wanting it all, but I don't know any other way. I live for my dreams, but they're getting me down today. Reputation, explanations, well, I don't live up to the expectations. I need a break, somebody take me far away. Tired of trying to turn the tables. Why is it so hard to be grateful? Leuk dat je nog steeds luistert naar Dit is de Zaterdag. Samen met Merel Ek en Matthijs van Schie bespreek ik de meest spraakmakende artikelen uit de weekendkranten. En een van die artikelen waar we het over gaan hebben is een verhaal uit Trouw, Matthijs. En dat gaat over die vluchtelingen in Harskamp, die daar, als het goed is, nog steeds in die militaire basis, is het geloof ik, worden opgevangen. Ja, dat klopt. Het artikel is gekopt. Vluchtelingen zijn nu wel welkom in Harskamp. Het gaat eigenlijk over mensen die heel welwillend staan tegenover de opvang van Afghaanse vluchtelingen. Voetbalclubs waar ze kleding inzamelen. Mensen die ze op allerlei andere manieren helpen. En nou ja, dat is natuurlijk heel goed om te lezen. Zeker natuurlijk omdat er, ik geloof, anderhalve maand geleden van die rellen waren bij dat opvangcentrum. Daar kwamen dan volgens mij enkele tientallen, voornamelijk jonge Harskampers op af. En die maakten daar vuurwerk geluid, of die staken daar vuurwerk af. Die riepen eigen volk eerst, dat soort dingen. Kwamen allerlei heel onfrisse leuzen voorbij. En eigenlijk in navolging van waar we het net over hadden, de media die doken daar heel erg op. En met name over de excessen. Er was een regionale krant die had opgetekend uit de mond van volgens mij één demonstrant een zin als Auschwitz open for blacks. Nou, dat is natuurlijk weerzinwekkend. Maar wat er vervolgens gebeurde, was dat er eigenlijk allerlei media overnamen. Nou, zie je wel, de racisten zitten in Harskamp. Auschwitz open for blacks wordt daar gescandeerd. Toen werd het alweer gescandeerd. Terwijl volgens mij is dat nooit bewezen dat dat een grote groep is geweest. Hoe dan ook, dat was echt niet fraai. En die mensen die verdienen, nou ja, je verdient ook geen sympathie als je het op die manier uit. Maar waar er vervolgens aan voorbij werd gegaan, is dat er wel degelijk legitieme zorgen zijn die te begrijpen vallen bij die inwoner. Bijvoorbeeld dat er volgens mij 2.000 à 3.000 mensen in dat dorp wonen. Misschien iets meer. En dat er dan 550 vluchtelingen daar komen. Nou, dat is best wel veel. Dan wordt je dorp met een kwart, wordt dat vergroot. Ik snap wel dat mensen dat lastig vinden. Maar toch, en dat is heel positief, en het zegt ook veel over Nederland, denk ik, zijn er heel veel Harskampers die aan het werk gaan om deze mensen goed op te vangen, om ze een thuis te geven, zo goed als dat kan. Ja, in dat verhaal zit onder andere een jongen die sportshirts heeft verzameld voor de vluchtelingen en graag wil sporten met ze. Ja, dat is inderdaad de hoofdfoto bij het verhaal. Kleding inzamelen. Nou, er zijn veel meer mensen die allerlei dingen doen en die ook met integratie helpen en dergelijke. En ja, dat is ook hoe het moet zijn natuurlijk. Maar tegelijk is het ook heel begrijpelijk dat er mensen zijn, en dan zijn vaak jongeren die sowieso op zoek zijn naar ophef en naar iets om te rellen, die daar vraagtekens bij plaatsen. Ja. Kan dat allemaal hier? Maar de meerderheid... Nu bagatelliseer je het best wel helemaal. Zijn jongeren een beetje op zoek naar het redden. Nou, maar je zou ook kunnen zeggen, is daar toch niet onder de oppervlakte, speelt daar iets? Ja, nou kijk, ik denk zeker dat een deel van die jongeren wel degelijk vanuit racistische of vreemdelinghatende sentimenten daar staat. Dat is absoluut waar. Ik denk wel dat dat een vrij klein deel is van de bevolking. Te meer je ook in dit artikel ziet hoe goed de bevolking zich er vervolgens voor heeft ingezet, het grootste deel daarvan. Er werd dus heel erg een beeld geschetst van Harskamp, maar van veel meer Nederlandse gemeenten, dat het vol zat met racisten die geen vluchtelingen en asielzoekers willen opvangen. Nou, dat klopt denk ik niet. Nederland is misschien ook niet het allertolerantste land ter wereld, maar ik denk wel relatief tolerant. Ja. Dus ik denk dat dat heel goed is. Dat er ook wordt laten zien hier in dit artikel van Trouw, dat er veel Harskampers wel degelijk Afghanen willen helpen, wat ook moet. Merel, in het verhaal staat onder andere een Harskamper geciteerd. Die zegt, de media houden meer van akkefietjes dan van goede dingen die er gebeuren. Dat is natuurlijk een bekend verwijt, maar herken je dat? Ik denk dat daar wel enigszins een kern van waarheid in zit. Dat we heel vaak, ook in de waan van de dag... We hadden het net over de Kamer die de hele tijd incidenteel alleen maar ophef dingen eruit pikt om daar dan vragen over te stellen. Maar je kan je afvragen wie het kip of het ei, welk was eerder. Wat doet de media? Is die daar verantwoordelijk voor? Of zijn dat de politici of inderdaad de maatschappij zelf? Want we kunnen wel de hele tijd goed nieuws brengen. Maar volgens mij zijn daar in het verleden ook echt wel programma's aan gewijd. Goed nieuws show of zo volgens mij nog van de VARA. Ik weet het niet. Maar die... Die worden dan heel slecht bekeken. Of goed nieuws, daar wordt gewoon heel slecht op geklikt. Dus je kan de media verwijten dat er op heel veel akkefietjes wordt ingespeeld. Of dat er over alleen maar negatief nieuws is en dergelijke. Maar als vervolgens er wel goed nieuws wordt gebracht. Of inderdaad een artikel van het midden. Een genuanceerd artikel. En daar wordt dan vervolgens weinig op geklikt. Dan is het een soort van vicieuze cirkel, cirkel waar je in komt te zitten. Maar hadden we daar wel heen moeten gaan? Daar stonden daar een handvol jongeren die gekke dingen riepen. Staken wat autobanden in de fik. En het was even het beeld alsof heel Harskamp zich moordekus keerde tegen de komst van Afghanen. Nou ja, ik denk dat je daar wel heen moet gaan. Maar ik denk dat je dan wel inderdaad het bredere verhaal moet vertellen. Dus zij staan daar, maar dan trekt inderdaad Harskamp in om te kijken of dat sentiment wat zij daar uitdragen, of dat breder gedeeld wordt in het dorp of in die regio. En dan zie je inderdaad, en ook door dit artikel, want er staat ook, de kop zijn nu wel welkom in Harskamp. Nee, ze waren dus altijd al welkom in Harskamp. Er zijn namelijk toen al gelijk ook initiatieven opgestart om die vluchtelingen te helpen, om dingen in te zamelen voor ze. Het Rode Kruis kreeg onwijs veel kleding en andere spullen voor de vluchtelingen. En die moest op een gegeven moment zelf zeggen, stuur niks meer, want we hebben genoeg. En dat soort dingen, dat zie je dan niet zo goed door dit soort nieuwtjes die dan dat allemaal overschaduwen. Ja, ik wil ook eenmaal niet zeggen dat de media hier debet aan zijn. Ik bedoel, het is heel logisch dat de media naar een protest gaan bij een asielzoekersopvang. En ik denk dat media dat ook zeker moeten doen. Akkefietjes zijn al eenmaal nieuwswaardig en dat zal ook niet veranderen. Ik denk misschien is het meer iets voor bijvoorbeeld columnisten. Het viel mij op dat eigenlijk de dagen daarna dat echt ontzettend veel columnisten min of meer dezelfde column schreven over inderdaad hoe verschrikkelijk het gesteld is met Nederlandse tolerantie, met Harskamp in het bijzonder als een racistisch dorp. Terwijl je juist denk ik als columnist, als opiniemaker, dat je dan misschien wat breder moet gaan kijken van hoe zit het nou met het sentiment over opvang van vluchtelingen in Nederlandse gemeenten. En is dat wel zo negatief als uit dit incident blijkt? Ja, ja. En dat het dan nog jongeren zijn, want je noemde net ook al een ander voorbeeld rondom vluchtelingenprotesten en coronaprotesten bedoel ik. Daar gebruiken mensen ook soms hele extreme voorbeelden. Dat lijkt ook vaak een beetje ondoordacht. Dat voorbeeld van jongeren die in nazi-achtige uniformen ineens op straat verschijnen. Het is allemaal zo lomp en ondoordacht, zou je zeggen. En nee, ook zo'n neusen die ze dan scanderen over Auschwitz. Het is zo. Maar lomp en onderdacht vind ik daar als je. Ja, is dit lomp en onderdacht? Nee, het is wel wat meer inderdaad. Als jij in een nazi-uniform, was het in Urk of zo, over de straat gaat scanderen, heb je daar echt wel over nagedacht. Ja. En dan, ik mag hopen dat je ook hebt nagedacht over de reacties die er eventueel op kunnen komen. Dat is niet meer lomp en onderdacht. Dat is gewoon echt ronduit. Dan wil je shockeren. Ja, ja. Je gaat googlen op nazi-uniform. Vervolgens bekijk je een paar sites waar die het goedkoopst is. Vervolgens ga je betalen. Inderdaad, is het een heel proces voor. Ook die galg. Je moet hem in elkaar zetten. Ja. Ik bedoel, ergens in het proces moet je toch denken. Bij elke spijker zo ongeveer die je erin slaat. Is dit wel een goed idee? Is dit wel een goed idee? Kan dit wel? Weet je, dus dat is een proces waar je echt daar kom je er niet mee met een soort. Ik wilde nog toesturen naar een jeugdige onbezonnenheid. Nee. Moeten we wel misschien wat milder zijn. Maar als het over dit soort echt excessen gaat, is er eigenlijk geen excuus. Nee, ik vind ook niet dat je de mensen die dit soort dingen doet moet vergoelijken of sympathie voor dit soort uitingen hoeft te hebben. Dan mag je gewoon heel hard veroordelen. Moet zelfs. Zeker zo'n Auschwitz-uitspraak, dat is gewoon echt verschrikkelijk. Maar waar het denk ik misgaat, is om dan zo'n uitspraak eigenlijk te extrapoleren naar een heel dorp of zelfs een heel land. En dat slaat gewoon nergens op. En, ja. We gaan in ieder geval in Trouw kun je dit verhaal lezen. Wij stellen dus voor om de kop aan te passen met vluchtelingen zijn welkom in Harskamp. Zonder het woordje wel, want dat veronderstelt toch weer alsof daar iets veranderd is. Nu wel welkom. Ja, nee, nu wel welkom. Ja, helder. We gaan naar een verhaal uit het Parool, Merel. Ja. En dat gaat over daklozen, want het is morgen Werelddaklozendag. Ja. Ik wist niet dat het bestond, maar. Voor elk iets is een dag tegenwoordig. Ja. Hè? Maar ik wist ook niet dat dat morgen was. En het Parool doet ons daaraan herinneren. En ook eraan herinneren dat er 36.000 officiële daklozen zijn. De schatting is dat er meer zijn. En in dit stuk van Willem Sermond, het is eigenlijk een soort opiniestuk, een oproep eigenlijk, om te zorgen dat het samenwonen in Nederland, hij ziet dat als een oplossing, het samenwonen moet weer gaan lonen. Dus op het moment dat je intrekt, en hij gebruikt bijvoorbeeld het voorbeeld van iemand in de bijstand, een ouder in de bijstand en een kind van boven de 21 trekt daar weer in, dat kan gevolgen hebben voor je bijstandsuitkering. Waardoor iemand, een ouder zegt, nou ja, sorry, maar je kan niet bij mij in huis wonen. Of ik woon bijvoorbeeld samen met mijn vriend bij zijn oma. Wel vrij aparte delen in het huis, maar dat moeten we wel echt keihard bewijzen. Dat wij echt apart wonen, dat wij afzonderlijke huishoudens zijn, dat wij absoluut niet voor die oma zorgen. Dat moet je allemaal op papier optekenen en anders gaat haar AOW echt drastisch naar beneden. Maar dat is bizar, want hoe moet je dat bewijzen dan? Ja, dan moet je dus allemaal papieren invullen. Maar wat voor vragen zijn dat? Sorry, ik ben ineens gefascineerd. Want ik heb het een tijdje geleden moeten invullen. Nou, bijvoorbeeld of je volgens mij, maar goed, bim ben er niet op vast, maar of je boodschappen voor de doet, of dat je voor de zo koopt, concreet, of, zeg maar. Zorgen in de zin van echt, onderhoud je iemand. En ze zijn ook volgens mij eerder in een ver stadium al eerder echt komen kijken of je wel apart genoeg van elkaar woont. Nou, toen hebben ze geconcludeerd, oké, dit zijn wel twee losstaande huishoudens van elkaar. Maar je moet dus echt bewijzen dat je dus niet voor. Terwijl volgens mij nog geen paar jaar geleden kwam de participatiesamenleving werd in het leven geroepen. Hè. We moesten allemaal meer voor elkaar gaan zorgen. Maar als het niet loont om voor elkaar te zorgen en je krijgt er alleen maar financiële problemen door, of je wordt echt aanzienlijk gekort in je AOW of in je uitkering, ja, dan heeft het niet zoveel zin. En dan, nee. En dan kunnen dus bijvoorbeeld zelfs ouders, zoals een voorbeeld hier in het artikel aangehaald wordt, noodgedwongen hun 21-jarige kind de deur wijzen, omdat hun uitkering anders drastisch naar beneden gaat. Ja, dat is volgens mij iets wat we niet moeten willen met z'n allen. Dus dat samenwonen, maar ook dat zorgen voor elkaar, dat moet weer gaan lonen, is eigenlijk de strekking van dit artikel. Ja. Nee, ik denk dat het ten eerste niet heel erg menselijk is om het zo te doen, maar daarnaast ook heel ineffectief. Ik bedoel, we zitten met een wooncrisis waarbij we honderdduizenden woningen tekortkomen. We zitten met een steeds duurder wordende zorg, oudere zorg ook. Dus ik denk dat jij juist als overheid heel erg blij moet zijn met mensen zoals Merel die voor de oma gaan zorgen, in plaats van haar naar een verzorgingstehuis te sturen. Ja, maar dat doen we dus niet, omdat zij dat mag, dus officieel mag dat dus niet. Dus wij zorgen eigenlijk niet voor haar. We leven gewoon apart van elkaar. En dan mag zij haar AOW houden. Ja. Maar zodra wij dus echt inderdaad, stel dat ze inderdaad straks wel minder op zichzelf is, dan moeten wij gaan aantonen dat we toch voor haar gaan zorgen. En dan gaat zij dus achteruit. Er zit misschien toch ook wel iets in wat terecht is. Als zij haar kosten zelf nog betaalt? Nu, op dit moment. Maar op het moment dat je inderdaad wel zorg draagt, dan heeft zij ook minder geld nodig, zou je zeggen. Maar wat geeft zij dan bijvoorbeeld minder uit? Nou, dat weet ik niet. Maar er wordt natuurlijk vaak geroepen over dit soort regels. Die zijn absurd en daar moeten we van af. Maar die zijn natuurlijk waarschijnlijk ook ooit bedacht om te voorkomen dat mensen geld vangen terwijl ze gewoon met elkaar in een huis wonen en die kosten helemaal niet hebben. Waar ze dat geld eigenlijk voor zouden moeten gebruiken. Ja, maar dan heb je dus weer, dan ga je terug naar waar ooit de toeslagenaffaire bijvoorbeeld ook ooit mee is begonnen. Uit wantrouwen ga je beleid maken. En ga je bedenken, oké, er zijn misschien mensen die hier misbruik van gaan maken. Dus we gaan het gewoon echt helemaal strak inplannen. We gaan het strak opzetten. Zodat niemand er echt geen misbruik van kan maken. Maar dat betekent ook dat er heel veel mensen zijn die bijvoorbeeld. Maar het is natuurlijk nog niet zo lang geleden dat we met z'n allen, of in ieder geval de politiek vond, we moeten heel hard optreden tegen mensen die misbruik maken van overheidsregelingen. 2014 werd unaniem aangenomen, inderdaad, over de toeslagen, fraude, et cetera. Maar je ziet wel wat dat voor effect heeft gehad. Ja, dan slaan we daarin door. Nou ja, ik denk als je... Dus er is natuurlijk een situatie die je kunt bedenken waarin het wel gerechtvaardigd is dat de overheid zegt, hey, hoe kan dit nou? Bijvoorbeeld als jij thuiszorg hebt, die deels of volledig wordt vergoed, en je hebt een familielid dat ook zorg biedt, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, hey, dat hoeft toch niet per se allebei. Maar als ik het zo begrijp van jou, is het juist dat doordat je als familielid bij je oma bijvoorbeeld intrekt, dat ze misschien minder thuiszorg nodig heeft. En dat zorgt uiteindelijk ook voor minder kosten voor de belastingbetaler. Dus ik denk dat dat ook in dat opzicht juist heel, heel voordelig en heel goed kan zijn. Ja, ja. En maar zullen er echt ouders zijn die tegen hun kind zeggen, dat 21 wordt, sorry, jij moet nu de straat op? Dat is ook een beetje wat dit verhaal suggereert. Ja, precies, dat is wat het suggereert. Ik ken geen voorbeelden. Maar het verhaal suggereert dat aan de orde van de dag is. En ja, je kan het je ergens ook wel voorstellen als jij van een bijstand moet leven, wat echt niet veel is. En jij wordt er enorm in gekort omdat jouw kind, notabene je kind, thuis woont. Ja, dan... Ja, het is... ik zou de keuze niet kunnen maken, denk ik. Nee, maar het artikel suggereert het wel inderdaad, dat er ouders zijn die dat noodgedwongen die keuze moeten maken. Ja, ja, en dan zijn er dus 36.000 mensen die dakloos zijn. Ja. Dat ergens had ik zelf het verband nog niet helemaal gelegd tussen de situatie van, nou ja, dat het dus die samenwoonboete, zou je bijna kunnen zeggen, en mensen die dakloos zijn, dat lijken twee verschillende groepen. Maar misschien heeft het wel met elkaar te maken. Het kan met elkaar te maken hebben. Ik weet niet in hoeverre dit inderdaad de daklozen, 36.000 de daklozen zijn die echt op straat ziet liggen of zitten. Maar wat ik wel weet is dat er ook steeds meer aandacht komt voor het feit dat je bijvoorbeeld je collega naast je eigenlijk ook gewoon dakloos kan zijn. Hm. Omdat diegene geen huis meer kan betalen. En gewoon noodgedwongen van hot naar her hopt. Van bij vrienden slaapt, bij familie logeert, et cetera. Dat zijn er ook steeds meer mensen die... Dat is een soort bijna verborgen dakloosheid. Verborgen dakloosheid bijna, hoef niet altijd op straat te liggen onder een brug inderdaad. Nee. Gewoon geen vaste verblijfplaats. Kennen jullie dat soort mensen? Dat soort collega's niet dat, niet dat ik weet, maar ja, wat je zegt, het is verborgen. Dus misschien wel, maar voor zover ik weet niet. Nee, nee. Nou, interessant. In het Parool een pleidooi om mensen in ieder geval de ruimte te geven om anderen te helpen. Ja, zoals de samenwonen moet weer gaan lonen. Samenwonen, klonen, precies. Tot slot een verhaal wat ons eigenlijk de hele week al bezighoudt. En de Volkskrant schrijft daarover. Die heeft iemand gesproken die gedumpt is door de energieleverancier. Ja, bizar, hè? Ik wist niet dat het kon. Maar het kan dus. Het is energiebedrijf DGB. Die heeft vanwege hoge gasprijzen bij een aantal klanten het contract eenzijdig opgezegd. En dat kan dus door een maas in de wet. Als het dan... er zit een maas in de wet, waardoor je dus als energieleverancier eenzijdig kan zeggen, jongens, sorry. We zeggen het op. En dat gebeurde dus onder andere bij Paul Staal van 80... die dus over een maand zonder energiecontract zit. Dus die moet heel snel nu iets anders gaan zoeken. Om vervolgens dan toch gas en water of licht te hebben. Aan de vooravond van de winter, een man van 80. En door die enorme energieprijzen en gasprijzen wordt zijn... En waarom dan? Omdat dat energiebedrijf het niet meer kan betalen? Nee, dat is dus een... ik wist dat niet, maar ik zit dus ook totaal niet in de gas- en energiesector. Maar een Kamerlid vertelde mij dat een groot probleem ook is dat al die kleine energieleveranciers, die kunnen straks failliet gaan. Door die enorme hoge gasprijzen inderdaad. En dan hebben ze een vast contract met iemand, maar die is dus tegen veel te lage kosten. En grote energieleveranciers kunnen dat leiden, want die hebben, zoals het artikel ook zegt, veel meer vet op de botten. Maar kleine energieleveranciers kunnen dat niet leiden. Dus die vallen om. Dus het kan zo zijn dat als jij aangesloten bent bij een kleine energieleverancier, dat die gewoon failliet gaat. En dat jij dus gewoon zonder energieleverancier zit en dan dus snel iets anders moet gaan zoeken. Maar ja, ga nu maar eens een nieuw contract afsluiten bij een energieleverancier. Dat gaat je klauwen met geld kosten. Ja. Ja. Dus ja. Hoe zit het bij jou, Marijs? Wat voor contract heb jij? Ja, ik heb een huurcontract. Het voordeel is, ik woon in een best wel bijzonder gebouw. Een oude kerk die verbouwd is tot appartementencomplex. En door die ontzettend dikke muren is het in de zomer nooit ontzettend warm. En in de winter nooit ontzettend koud. Dus volgens mij maak ik vrij weinig kosten. Ja, dus ik prijs me wel gelukkig in deze tijden. Ja, wat betreft die contracten. Ik denk, als je een contract afsluit, dan moet je altijd heel, heel duidelijk zijn. Wij kunnen dit eenzijdig opzeggen. Als dat van tevoren heel duidelijk is, dan is het misschien heel lullig voor iemand. Maar dan is dat nou eenmaal zo. Maar als dat door een maas in de wet is die verder niemand kent, en de ondertekenaar van het contract niet, ja, dan kun je toch wel spreken van onrecht. Ja. Ja, maar goed, in dit geval kan het dus gewoon zelfs zijn dat die hele leverancier gewoon omvalt. Ja, dan kun je nog hoog en laag springen. Maar dan is er niks meer waar je je contract aan kunt houden. Nee, wie kun je dat dan verwijten? Dat is de vraag. Ja misschien dat bepaalde maatregelen vanuit Den Haag de gasprijzen iets omlaag kunnen brengen. Maar... Ja, dat staat ook echt bijna in alle kranten natuurlijk. In alle kranten vanochtend over de gasprijs. Wat nu en wat Den Haag vooral probeert te doen. En je ziet ook in heel veel kranten voorbij komen. Dat heel lastig gaat worden om vanuit Den Haag compensatie op enige manier te gaan leveren voor het verlies wat mensen lijden over de hoge gasprijs nu. Dat wordt nog een enorme zoektocht naar een goede manier om dat te doen. Dat wordt ook een grote opgave. Maar ik was wel echt verrast dat ze zo snel vanuit Den Haag soort van erop in sprongen en zeiden, dit gaan we regelen. Ik heb me eerlijk gezegd ook nog nooit druk om gemaakt over dat de gasprijs zo hoog was. Ik bedoel, het is ook nieuw voor ons allemaal, lijkt zeker. Het. Zeker. Ja. Nee, ik heb dat ook nog nooit meegemaakt. En ook als je dan nu leest dat er hele producties worden stilgelegd in een fabriek. En dat in het Westland de kwekers zeggen, ja, sorry, maar als dit nog ietsje lang doorgaat, dan gaan de voedselprijzen enorm omhoog.